أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما تنفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. İnşallah eğer Allah subhanahu ve teala kısmet ederse yepyeni bir derse başlıyoruz. Öyle değil mi? Başlayacağımız kitabın adı El-Cami' fi talebil ilmi şerif. İlim talebinde cami, toplayıcı bir kitap. Kitabın ismi ilim talebinde toplayıcı bir kitap. Kitabın yazarı Abdülkadir İbni Abdülaziz. Bu kendisi Mısırlı olan bir alim. Mısır'da bir doğmuş, Mısır'da büyümüş, gençlik yıllarını Mısır'da geçirmiş. Daha sonra kendisi aslen tıp mezunu. Tıp okurken Mısır'ın genelde en kaliteli alimleri biliyorsunuz. Tıp fakültesinden mezun oluyorlar. Yasir Burhami tıp, Ahmet Ferit tıp, İsmail Mukaddem tıp. Ondan sonra genelde böyle ezberden pek doğru düzgün adam çıkmaz. Genelde ya tıp ya edebiyat fakültesinden çıkar. Bu alim burada ilim öğrendikten sonra kendisi genelde böyle mescitlerde itikafa çekilmek suretiyle ilim okuyor. Belli bir süre sonra da burada işte olaylar patlak verince ve dünyada Afganistan'da özellikle olaylar başlayınca Afganistan'a gidiyor. İşte ve bu son zamanlara kadar da hep Afganistan'da bir fiil cihadın içerisinde olan bir alimdi. Bu Afganistan cihadının en önde gelen isimlerinden, en parlak alimlerinden, en parlak müftülerinden bir adamdı. Daha sonra 90'lı yıllarda bu ilk kitabını çıkardı. El-Umde Fi İ'dâdil Udde diye cihada hazırlıkta umde olan kitap adı altında cihat fıkhıyla ilgili cihada nasıl hazırlanırız, cihadın ehemmiyeti nedir, cihatta insanı yapması gereken şeyler nelerdir diye bir kitap yazdı. Ondan biraz daha sonra işte bu kitabını çıkardı. El-Cami'a fi talebil ilmi şerif. Kitabı şöyle de isimlendirebiliriz biz. İlim talebinde menheç. Yani ilim talebinde menheç. Nasıl menhecimiz nasıl olacak diye böyle bir kitap yazmış. Yazar Allah kabul etsin ondan ve tüm Müslümanlardan. Uzun seneler cihad ettikten sonra Afganistan'da özellikle yaşadığı bazı sorunlardan dolayı Afganistan'ı terk etmiş. Yemen'de yakalandı. Bundan 3-4 sene önce veya 2-3 sene önce Yemen'de yakalandı. Daha sonra Yemen onu Mısır'a teslim etti. En sonunda akıbetinin ne olduğu belli değil zaten. Yani Mısır onu ne yaptı? Aldı mı? Vurdu mu? İşte şehit mi etti? Hapiste mi daha da? Kimsenin haberi yok. Bu yazarın bir özelliği Umde kitabının Mısır'da cezası 5 sene. Cami'yi yakalasalar zaten perişan ediyorlar. Hiç sene yok. Yani bu elinizde olan kitabı yakalasalar bunun senesi yok zaten. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize gösteriyor ki bu kitap muvahhidlerin yanında kabul görmüş iki kitapta. Ve ikincisi kafirler de bu kitaptan nefret etmişler. Ne demek ki bu kitapta gerçekten faydalı şeyler var. Veya bu kitaplar insanları bir yere getirmişler. Bazı insanları bazı amellere itmişler. Okuyanlarda bazı değişiklikler görülmüş. Ne yapmış? Ondan dolayı tağutlar bu kitabı kendilerine düşman edilmişler. Aynı zamanda kitap Arap dünyasında çok yakından tanınan bir kitap. Özellikle devletlerin çok yakından tanıdığı bir kitap. Ve şeyh de, yani bu kitabını okuyacağımız alim de, kitapları insanların mektebesinde görüldüğü zaman kendilerine bir fikir nispet edilen şeyhlerdi. Yani nasıl ki mesela bugün diyelim polis Arap bölgesinde bir eve girerse ve adamın kütüphanesinde Ebu Muhammed el-Makdisi'ye ait bir kitap görürse veya Ebu Katar el-Filistini'ye ait bir kitap görürse bu adamı direkt ne diye götürüyorlar? Cihatçı işte, selefi işte veyahut da işte ne bileyim. Yani devlet düşmanı diye götürüyorlar. Hiçbir şey yapsın veya yapmasın. Bu şeyh de onlardan biri. O yüzden bu fikrin dünyada yani ehli sünnet menheci üzerine tekrardan cihat, tekrardan diriliş fikrinin veyahut da başka bir isimle mesela bugün dünyada işte siyah sancağı kaldıranlar, bugün dünyada Müslümanların namusunu savunanlar işte Afganistan'da, Çiçenistan'da, ondan sonra Irak'ta özellikle Müslümanların fikir babalarından ne? Fikir babalarından bir Müslüman. Yani bu şeyh de diğer 2-3 tane şeyh gibi bu meselenin fikir babalarından. Peki bu elimizde olan kitap ne? Yani bu bizim okuyacağımız kitap neden bahsediyor? İcmalen. Şeyh bize ilim talebinde güzel bir menheç önümüze koyuyor. Yani ilim talebi nasıl olmalıdır? İlk başlangıçta ilmin faziletini anlatmış. Yani ilmin Kur'an-ı Kerim'deki fazileti, sünnetteki fazileti, selef ulemasının yanındaki faziletini anlatmış. Ondan sonra ilmin hükmünü anlatmış. Yani ilim, hangi ilimler vaciptir, hangi ilimler kifayidir. Yani aynı ilimler, kifaya ilimler, herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimler, bazılarının öğrenince bazılarından günahın geçeceği isimler. Ondan sonra orayı geçtikten sonra adabul alimi vel mutaallimi anlatmış. Yani alimle, öğrenenle öğretenin edebinin ne olması lazım? Yani öğrenen adamın bir defa kendisinde bulunan şartlar, öğrencinin kendisinde bulunan şartları anlatmış. Biraz daha devam ettikten sonra müftü ve soru soran ve soru sorulanın fıkhını anlatmış. Yani soru soran, mesela genelde insanlar ya fetva verirler ya fetva sorurlar. Öyle değil mi? Onun için herkesin buna ihtiyacı var. Fetva verirken insanda aranması gereken şartlar ne? Fetva soranda aranması gereken şartlar ne? Sorduğu fetvaya uymak zorunda mıdır? Yoksa sorduğu fetvayı uygulamayabilir mi? Başka bir fetva gördü mü bunu bırakabilir mi? Yani belki başlıklar olarak insana fazla cazip gelmiyor. Fakat konunun içeriğini anlayan insan ileride bunlar insanın çok işine yarıyor. Yani insan mesela başına bir mesele geldiği zaman bir fetva sormuş, yeni başka biri başka bir fetva veriyor. İnsanın bundaki durumu ne olur? Daha sonra yazar işte tam ilmin zıddı olan cehalet meselesini anlatıyor. Cehalet özür müdür, değil midir? İşte cehaletin hükmü nedir? Cahil olan nerede cehalet özür olur? Şeyhin görüşüne göre cehalet mutlak özür. Yani kime İslam hükmü sabit olursa cehalet onun için özür diyor mesela. Onu anlatıyor. Ondan sonra belli bir şeyden sonra, belli bir zaman geçtikten sonra hakimiyet meselesini anlatıyor. Çok ilginç tespitler yapıyor mesela hakimiyetle ilgili. Daha sonra velâ berâ meselesini anlatıyor. Daha sonra hakimiyet meselesinin içerisinde tabi demokrasi, laiklik, bunlara biraz değiniyor. Sonra işte dostluk ve düşmanlık. Kimi dost tutacağız, kimi düşman tutacağız, ne için dost tutuyoruz, ne için düşman tutuyoruz. Dikkat edin, hep akiden en ehemmiyetli meseleler yani. Biraz daha ilerledikten sonra şeyh işte iman küfür meselelerini anlatıyor. Yani iman ve küfür. Bu en önemli mesele. Yani kişi ne zaman mümindir, ne zaman kafir olur, insanı ne küfre sokar, ne hallerde insana küfür ismi itlak edilir. En zor meseleler, zor meseleler aynı zamanda. Daha sonra şeyh darlar, yani dar, burası darlı küfür müdür, darlı İslam mıdır, bir yer nasıl darlı İslam olur, nasıl darlı küfür olur. Daha sonra şeyh başlıyor bunları anlatmaya, yani darlı küfür, darlı İslam meselesini yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Biraz daha işte ondan sonra şeyhların kitabını tamamlıyor. Tabii burada pek görülmemiş bazı ilginç tespitler de yapıyor. Peki biz dedik, biz bu kitabı nasıl anlatacağız? Yani bizim bu kitabı anlatma metodumuz nasıl olacak dedik. Dedi ki bizim bu kitabı anlatma metodumuz Allah'ın izniyle kitabı baştan sona kelime kelime okuma değil de normal yaptığımız kitaplar gibi. Çünkü kitap çok büyük bir şeye sahip. 1116 sayfa. Önümüzde olduğu gibi zaten. Ne yapacağız dedik? Bunu her derste haftada 3 gün olmak kaydıyla her derste 30'ar sayfa mahiyetinde böyle. Yani mesela diyelim şeyh ilmin faziletini anlatmış. 30 sayfa civarında. Biz bunu bir derste ne yapacağız? Böyle özet şekilde, sizin de not tutabileceğiniz, kafanıza kalabilecek şekilde bu şekilde kitabı ne yapacağız? Kısımlara böleceğiz. Ta ki şeyhin anlattığını anlatalım. Üzerine ekstra bir şey eklenmesi gerekiyorsa ekleyelim. Veyahut da çünkü şeyh kitabında mesela diyelim, ya bu bir şey değil. Yani örnek olarak söylüyorum. Diyelim kitapta uyarılması gereken bir nokta var. Yani şeyhin söylediği bir söz var. Bunu ne yapalım? Bunu uyaralım. Çünkü kendisi kitabında diyor, ben bu kitapta söylediğim delile muhalif olan her şeyden hayatımda ve ölümümden sonra ben ondan dönmüşüm yani. Herkes bunu bilsin. Eğer ben bir söz söylemişsem ise ve bu sözde delile muhalifse yaşarken de öldükten sonra da nedir? Öldükten sonra da ben bundan dönmüşümdür diyor şey. Bu genel olarak kitabın neyi? Bu genel olarak kitabın özellikleri. Yani kitabın özellikleri. Tabii kitabın en büyük özelliklerinden biri arkadaşlar, biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam ilmi 3 kısma ayırıyor. Diyor ki Allah'ın beni gönderdiği hidayet çok yağmura benzer diyor. Çok yağmura benzer. Hadis muttefakun aleyh, çok yağmura benzer diyor. O yağmur diyor bir yer vardır ki diyor tertemizdir. Yağmur o yere değer, yer o yağmuru alır. Öyle değil mi? Hem kendi beslenir toprak, hem de insanlara nebat verir. İkincisi diyor alır, ecadiptir diyor, kurudur. Kendisi suyu tutar, kendisi değil başkaları faydalanır diyor. O suyu gelirler oradan alırlar, faydalanırlar. Üçüncüsü diyor kayağandır, dümdüzdür diyor. Ne suyu alır ne insanlara fayda verir. Hatib el-Bagdadi El-Fakih ve'l-Mutefakih kitabında diyor ki burada peygamber diyor üç tane yani bütün fukahanın mertebelerini saymıştır diyor. Alimlerin tüm mertebelerini saymıştır diyor. Hiçbirini bırakmamıştır diyor. En faziletli olanı kim burada? Suyu hem kendisine alıp kendisi faydalanan hem de insanlara veren temiz. Değil mi? Tertemiz toprak. İşte bu şeyh de Allah'ın izniyle لَا نُزَكِّ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا Hiç kimseyi Allah'a karşı temize çıkarmıyoruz. فَاللّٰهُ حَسِبُهُ Ona hesaba çekecek olan, ona yetecek olan Allah'tır. Bu şeyh de hem ilmi kendisine alan hem de ilmi başkalarına veren tipten görünen bir insan. Zahir olarak öyle görünen bir insan. Kendisi okuduğu ilimle mesela sadece ki okuduğu ilimle kalmamış. Aynı zamanda bu ilmi ne yapmıştır? Aynı zamanda bu ilmi insanlara vermiştir. Ve bu kitabın yazıldığı ortam, Umde'nin yazıldığı ortam Afganistan'da dağlarda, mağaralarda yazılmış bu kitaplar. Ve bu kitapları yazarken oradaki imkanları bir düşünün. Yani bu insanlar ne şartlar altında yazdılar. Ve okuyacağımız, okuyorsunuz da evde anlatacağımız kısımlara evde göz atıyorsunuz mutlaka döndükten sonra. Kitabın içine bir bakın. Yani dersiniz bunu yazan adam dünyanın en büyük mektebesinde oturmuş olması lazım. Dünyanın en büyük kütüphanesinde oturmuş olması lazım. Niye? Çünkü öyle bir nakiller yapıyor ki insan burada biz ne anlıyoruz? Şeyh ilimde mütemekkin. İki, yani ilimde gerçekten ilim sahibi ayağı sağlamlaşmış bir adam. Bu birinci nokta. İkinci nokta, bu adam mesela bizim gibi sadece anlatan bir adam değil. Anlatıp bir de anlattıklarıyla amel ettiğini ispatlamış bir adam. Yani malı, mülkü, tıbbı. İşte mesela bugün hepiniz Mısır'ın durumunu biliyorsunuz. Mısır'da tıp okumak ne demek yani? Mısır'da yani para, insanlar açlıktan ölüyor zaten. Yani tıp çok büyük, çok güzel bir meslek insanlar için. Böyle bir albenisi olan bir meslek. Adam bunu bırakmış, mesela ne yapmış? Çekmiş gitmiş oralara. Ve oradan insanlara hem cihadıyla faydalı olmuş, yani alim, fetva veren ve bizzat da savaşıyormuş. Onu bizzat gören insanlar, yani bizzat sürekli savaşın içerisindeymiş. Yani ben alimim, ben fetva veririm de diyenlerden de değil. Bunun yanında bir de aynı zamanda insanlara ilmiyle de hani tek savaşla değil yani bir de insanlara ilimle fayda veren insanlar da. Böyle olunca da insanın kalbi de biraz mütmain oluyor. Ve konuyu yazdığı da kendi alanında dalı olan yani kendisinin özel nedir o mesela daha böyle modern bir dille akademik kariyer yaptı. Yani iman, küfür, hakimiyet, demokrasi ondan sonra bu tür mesele aslı yani aslın meseleleri ve akide. Yani yazdığı konu da bu olduğundan genel olarak ilk girişteki o ilimle ilgili uzattığı konu ne? Bizim için sadece bir temhid olsun diye. Yani ilim nedir? Ne okuduğumuzu bilelim. Yani okumanın edebi ve hepimiz ilim talebesiyiz yani. Hani belki bize ve bir bölümde de mesela ilim talebesini üç kısma ayırıyor. Onu unuttum söylemeyi. Orada her kısımda insana okuması gereken kitapları söylüyor. Kitapların özelliklerini söylüyor. Hangi kitapların daha faydalı olduğunu söylüyor. Mesela bunları not tutan bir talebe öyle değil mi? Yani sen mesela 25-30 senesini ilme vermiş bir adamın tecrübelerinden faydalanıyorsun. Yani sana diyor ki mesela usulde 1000 tane kitap var. Sen diyor şunu okuma, şunu okuma, bunu oku. Çünkü bu diyor bu zaten 5 taneyi toplamış içinde. Anladın mı? Bu senin içinde okumamışsın, sen onun tecrübesinden faydalanıyorsun. 5 kitapta takabut yapana kadar bir kitap okuyorsun. Öyle değil mi? Bir kitap okuyorsun sanki 5 kitabı okumuş gibi oluyorsun. Bu yönden de kitap çok güzel. Bildiğimiz gibi. Aslın meseleleriyle alakadar olduğu için hepimizin yakından alakadar olduğu, bizim etrafımızı çeviren meseleler. Ve en önemlisi de tekrar diyoruz. Peygamberimiz ne diyor? Men yuridillahu bihi hayran yufakihuhu fiddin. Allah kimin için hayır isterse onu dinde fakih kılar. Ve la tezalu taifetun min ummeti yukatiluna alel hakki zahirin. Ve benim ümmetimden kıyamete kadar sürekli hak üzere savaşacak bir topluluk olacak. Şimdi Peygamber bunu nerede zikrediyor? Allah kimin için hayır isterse onu dinde fakih yapar. Onu dinde alim yapar. Ve benim ümmetimden de sürekli ne olacak? Sürekli hak üzerine savaşan alimler olacak. Sanki Allah demek istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam demek istiyor ki hadis-i şerifte, Bukhari'de geçen hadiste. Yani benim ümmetimden bu Allah'ın kendileri için fıkıh istediği insanlar, yani alim olan insanlar aynı zamanda hak üzerine savaşacak olan da insanlardırlar. Öyle değil mi? Bu alim de gördüğümüz gibi ömrü nerede geçmiş? Ömrü cihat meydanlarında. Adam Mısır'da da yani gene kendisi cemaat cihadın içerisinde olan bir alim. Onlarla irtibatı olan bir alim. Daha sonra oraya gidince irtibatını koparıyor. Tamamen kesiyor ve kitabında da diyor zaten benim hiçbir cemaatle neyim yoktur. Hiçbir cemaatle uzaktan yakından alakam yoktur. Hatta kimse ne yapmasın? Benim bir cemaate ait olduğumu söylemesin. Daha sonra arkadaşlar kitapla ilgili verilebilecek bilgiler yazar bu kitabı yazmasının sebebini işte ümmette çoğalan cehalet ve ümmete nasihat etme babından bunu yazdığını söylüyor. Eddin ve Nasih hadisine dayanarak bu kitabı ne yapıyor? Bu kitabı yazdığını söylüyor. Bu kitap yazıldıktan sonra, piyasaya düştükten sonra bayağı bir kabul görüyor. Özellikle muvahhidler tarafından kitap bayağı bir kabul görüyor. Tabi kitap kabul görünce bazı insanlar bu kitabı çoğaltmak istiyorlar. Bu kitabı, bilginiz olsun, kitap normalde basılmış vaziyette var. Yani bu kitabın böyle tam baskılı vaziyeti, bakma bizim elimizdeki fotokopi şeklinde. Bu kitabın tam basılmış şekli var. Bir zamanlar piyasaya çıkmış. Çarşıda, pazarda kitap bulunuyormuş bir zamanlar. Daha sonra bu kitap El-Hadi ile Sebil-i-Reşad Fil-Cihadi ve-l-İtikad diye Cema'a Cihad tarafından Mısır'da bu kitap basılıyor. El-Hadi ile Sebil-i-Reşad diye bu kitap Mısır'da basılıyor. Fakat yazar bu kitabı, bu kitap ve bu cemaat hakkında konuşurken yazar diyor ki, Cema'a Cihad diyor, bu kitabı basarken bir diyor, bu cemaat yalancı bir cemaattir. Çünkü diyor, benim kitabımın ismini değiştirdiler diyor. Ben kitaba El-Cami'e fi talebel ilmi şerif dedim diyor. Onlar kitaba El-Hadi ila Sebil-i Reşad dediler diyor. İki diyor, kitabın üzerine diyor şey, benim yazdığım mukaddimeyi diyor silmişler. Yeni bir mukaddime yazmışlar kitaba diyor. Giriş kısmı ön söz. Yeni bir ön söz yazmışlar diyor. Ve bu ön sözü de bana nispet etmişler diyor. Gene bir yalan söylemişler diyor. İkinci bir yalan. Üçüncüsü diyor, kitabın altına yazmışlar ki اَقَرَّتْهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ الْجَمَاءَ الْجِهَاتِ. Yani bu kitabı Cema'a Cihat kontrol etti, kitabı şey yaptı, kitabı beğendi ve çıkardı. Siz kimsiniz diyor yani. Sizin diyor, sizin şeyiniz kim yani, sizin yani şer'i şuranız kim ki diyor yani. Benim kitabımı almış, kontrol etmiş, işte ehlisine tahiresine muvaffak olduğunu tespit etmiş. Ondan sonra bu kitabı, üçüncü bir yalan. Ve ben bunları tanıyorum diyor, böyle ilme ehliyeti olan insanlar yok bunlarda diyor. Üçüncü bir yalan daha söylemişler diyor. Tabi ben şeyhin sözlerini aktarıyorum ha. Bunlar benim kendi şahsi görüşlerimi yansıtmıyor yani. Cema'a Cihat hakkında bunu söylüyor. Ve şeyh diyor ki, ben diyor kitabın içinde dedim ki diyor, hiç kimsenin bu kitabı muhtasar yapması, özetlemesi helal değildir dedim diyor. Ve hiç kimsenin içinden bir şey çıkarıp daha fazlalaştırması caiz değildir diyor. Şimdi Cema'a Cihat bu kitabın yarısını çıkarmış arkadaşlar. Yani kitabın yarısını içinden çıkarmış. Evet, kendi eklemeler yapmış kitaba. Nereleri çıkarmış kitaptan? Cemaatleri eleştirdiği bölümleri çıkarmış. Cemaatleri eleştirdiği bölümleri çıkarmış. Ne adı altında yapmış bunu da? Demiş ki cemaatciyat, bu kitap çok güzel bir kitap fakat çoğu yerinde cemaatleri eleştiriyor. Cemaatleri eleştirince de bu maslahata aykırı. Yani İslami amelde cemaatler anlamda, hani çalışıyorlar ya cemaatler. Birbirine, biz de bu kitabı basıyoruz, birbirimize bir düşmanlık olur yani. Hani siz niye bizi eleştiren kitaplar yayınlıyorsunuz diye. Şeyh de diyor ki, ben zaten bir diyor, bu kitabı yazarken dedim ki اَدِّينُ اَنَّصِيحَ, ben hiçbir cemaate tabi olmuyorum diyor. اَدِّينُ اَنَّصِيحَ dedim diyor. Yani din nasihattır dedim diyor. Tüm cemaatlere nasihat etmek istedim diyor. Kitabın amacı buydu zaten. Tüm Müslümanlara genel olarak bir öğüt verme, nasihat verme diyor. İkinci olarak diyor, bu maslahat diyor yalan bir maslahattır diyor. Yani hani insanların kötülüklerini açığa çıkarmama maslahatı diyor. Bu yalan bir maslahattır. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in geniş gayesi hakla batılı birbirinden ayırmaktır. Ayetlerin iniş sebebi insanların yanındaki hakla batılı birbirinden ne yapmaktır? Sukut etmek değildir. Yani batılı gördüğün zaman susmak değildir. Yani bazılarının dediği gibi doğruyu söylemek doğrudur. Fakat doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Bu böyle bir söz yok yani arkadaşlar. İslam'ın ruhuna bakın. Böyle bir söz göremezsiniz. Doğruyu söylemek doğrudur. Doğruyu her yerde söylemek daha doğrudur yani. Ya doğruyu bazı yerlerde söyleyeceksin, bazı yerlerde bu ne biçim bir hikaye yani. Kur'an-ı Kerim niye geldi? Her yerde doğrular hakim olsun diye, insanlar doğruları görsün diye. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiği zaman halini düşünsenize, müşriklerin şirkte olduğunu, öyle değil mi? Onların batıl içinde olduğunu, yaptıkları amellerin boşa gideceğini, taptıkları putların fayda ve zarar vermeyeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli onlara beyan ediyordu. O yüzden sussaydı, yani bazı şeylerden biraz taviz verseydi mesela, ne diyorlardı? Ey Muhammed, sen bizim ilahlarımıza söyleme, bizim putlarımıza laf söyleme. Biz ne yapacağız diyorlardı? Senden de senin ashabından da elimizi ayağımızı çekeceğiz yani. Size karışmayacağız. Ama yok. Dinin iniş amacı zaten ne? Furkan. Bu Kur'an-ı Kerim ne? Tebârakellezî nezzelel furkan. O Allah ki hakla batılı birbirinden ayıran kitabı indirmiştir. Hak ve batıl birbirinden ayrılsın diye. Şeyh de diyor ki, Allah subhanahu teala ayet-i kerimeye diyor, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah diyor, batılla hakkı birbirinden, pisle kötüyü birbirinden ayırmadan Müslümanları olduğu gibi bırakmaz. Yani hani Allah Uhud Savaşı'na yenilgi gönderiyordu, bela musibet gönderiyordu. Sebep olarak da ne gösteriyordu Allah subhanahu ve teala? Allah diyordu sırf pisle yani şey güzellikle pislik birbirinden ayrılsın diye bunları gönderiyor. Ve bunlar birbirinden ayrılmadan da Allah Müslümanları bırakmaz diyor yani. Sürekli imtihan eder. Ta ki her imtihanda ne olsun? Kötülüklerle güzellikler birbirinden ayrılsın. Şeyh de diyor yani bizim amacımız bazılarının batıl olan yönlerini bazılarının hak olan yönlerini ortaya koymaktır diyor. Bu en büyük maslahattır diyor. Yani Kur'an'ın maslahatı. Benimki diyor Kur'an'ın maslahatına uyuyor diyor. Cemaat cihadın yapmış olduğu ise diyor yalan bir yani uydurulmuş, zannedilmiş, aslı astarı olmayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan nedir? Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan bir maslahattır diyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde bu cemaat hakkında çok daha ağır da konuşuyor. Ve diyor ki mesela şeyh kitabın mukaddimesinde diyor biri eğer sorarsa hani bu cemaatin bazıları böyle bir şey yaptı diye bu cemaatin hepsine yalancı demek doğru mudur? Yani bu cemaate intisap edenler, bu cemaate üye olanlar hepsi yalancıdır demek, hepsi iftiracıdır demek. Şeyh doğrudur diyor. Çünkü diyor mesela diyelim hariciler taifesini düşünün diyor. Haricilerde diyor fikri bazıları taşır ama bütün onlara intisap edenler haricidir diyor. Yani mesela diyor şey bagileri düşünün diyor. Bagiler bir kere kalktı mı diyor onların içinde yer alan, onlara intisap eden herkese bagi ismi atmak edilir yani. Bu bagidir denilir. Aynı şekilde diyor bunlara da ne yapılır? Bunlara da diyor yani bu tür cemaatlere diyor şey bütün fertlerine yalancı denilebilir diyor. Yine aynı şekilde mesela diyor eğer biri sorsa şimdi bu nokta çok önemli burayı anlayın. Yani bir cemaatin böyle bazı hataları var. Bu cemaatten insanları şey yapmak işte bu cemaatten uzak durun demek. Bu cemaat batıl üzerinedir demek. Doğru mudur? Yani o kadar güzel faydalı şeyler var. Bir de batıl mesela bazı şeyler yapıyor. İnsan bu insanları bu cemaatten tahzir etmesi, insanları bu cemaatten sakındırması doğru mudur diyor şeyh. Böyle bir soru soruyor. Şeyh diyor doğrudur. Yani böyle bir şey yapmak doğrudur diyor. Bunu da neye dayandırıyor şeyh? Bunda şeyh diyor ki yani diyor bugün Müslümanlar neden Allah'ın yardımı gelmiyor diye bayağı bir kayıflanıyorlar diyor. İşte Allah'ın yardımı neden gelmiyor diye soracak olursanız diyor bu tür cemaatlerin haline bakın diyor Allah'ın yardımının neden gelmediğini görürsünüz diyor. Mesela diyor bu cemaatin yaptığı yalan ve iftiradır. Hepsi diyor yalan ve iftiradır. Öyle değil mi? Yalan da iftira da büyük günahlardandır diyor. Büyük günahları işleyen insanlara da Allah'ın yardımının gelmesi biraz problem biliyorsunuz. Yani büyük günah işleyen insanlara Allah subhanahu wa ta'ala kolay yardım etmez. Şeyh de diyor cemaatleri ve Müslümanları da genel olarak böyle düşün yani Allah'ın yardım. Hani Hazreti Ömer'in meşhur bir sözü var ya komutanlardan birine diyor ki aman aman diyor güzel günahlardan uzak durun diyor. Biz diyor neden düşmanlarımıza galip geliyoruz? Biz diyor düşmanlarımıza düşmanlarımızın günahlarıyla galip geliyoruz diyor. Nasıl? Onlar diyor günah işliyorlar. Yani diyor mesela sayı yönünden, mühimmat yönünden yani kılıç, silah, kalkan yönünden onlar bizden çok daha üstünler. Öyle değil mi? Biz onlardan daha azız diyoruz. Fakat biz günah işlemiyoruz. Onlar ise ne yapıyorlar? Günah işliyorlar. Biz bu takvamızla onlara üstün geliyoruz. Allah muhafaza diyor. Eğer biz iki taraf da günahta eşit olursak diyor bizim onlara galip gelecek başka hiçbir şeyimiz yoktur diyor. Anında bize ne yaparlar? Anında bize galip gelirler. Şeyh de bu baptan diyor yani. Yoksa hani bir cemaati kötülemek, bir cemaati yerin dibine sokmak değil. Yani Müslümanların durumuna üzüldüğünden dolayı kendisinin böyle bir düşüncesi var. Hatta mesela Umde kitabında bu konuya değiniyor yani. Saflarda işte ne olanlar? Saflarda günah işleyenler, isyankar olanların durumu ne olacaktır diye. Şeyh ne yapıyor? Ondan dolayı bu cemaate dikkat çekiyor. Yani bu tür büyük günah işleyen insanlara Allah'ın yardımı kolay kolay ne olmaz? Allah'ın yardımı kolay kolay gelmez. Mesela faiz diyor ya. Yani bir cemaat düşünün. Komple bir cemaat faiz diyor yani. İşte Darül Küfür'de faiz yemek caizdir adı altında. Komple bir cemaat faiz diyor. Veya işte kafirlerin parasından faydalanmak lazım diye cemaat kendi parasını götürüp bankaya yatırıyor yani. Yani bu tür insanlara Allah'ın nasıl yardım edebileceğini bir düşünceniz ya. Veya yani mesela bir cemaat öyle değil mi? Toplantılara kadın erkek beraber oturuyorlar yani. Öyle değil mi? Veya kadınlarıyla erkekleri beraber milyonların önüne çıkıp televizyonda konuşma yapıyor yani. El mer'atu avra. Yani kadın mesela avrettir. Öyle değil mi? Ve peygamber diyor o kavim ki onun işini kadın üstlenir, önde gelenin kadındır. Allah onlara lanet etmiştir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Böyle bir topluluğa Allah'ın yardımının gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani şeyhin altında belki cemaat cihat hakkında ıtlak ettiği lafızlar çok ağır lafızlar. Yani pek söylenmemesi gereken belki lafızlar. Ama dikkat çekmiş olduğu konu çok önemli bir konu. Yani cemaatin mesela çünkü cemaat cihat dediğimiz cemaat arkadaşlar birçok iyilik yapmış. Yani davet yolunda birçok güzellik yapmış. Birçok insanlara faydası dokunmuş bir cemaat. Ve hala cihat sahasında olan, direkt işte şu anda Afganistan'a iltihak eden bir cemaat. Öyle değil mi? Müslümanlara iltihak eden bir cemaat. Yani velev ki bazı hatalar olsa da, çok büyük de olsa, hani o sabıkaleri, o işte var olan ne bileyim bazı güzelliklerinin bazı şeyleri biraz örtmesi lazım. Hani insan batılı gene beyan eder. Yani tam hataları hatadır. Ama böyle kötü sözler onlara söylemek, ya ben pek hoşuma gitmedi işin açıkçası. Onlar hakkında söyledikleri, yaptıkları çok büyük bir cürüm. Yani gerçekten kabul edilmeyecek kadar çok büyük bir cürüm yapmışlar. Yani hiç onlara yakışmıyor. Yalan yani. Yalan ve iftira başlı başına. Ve adam mukaddimesinde ne diyor? Ben bunu kimseye caiz kılmıyorum yani. Benim kitabımı kısaltma, çoğaltma. Ama tabi bu onlar hakkında böyle konuşmayı da ne yapmaz? Bence gerektirmez. Tabi şeyh de müştehittir bu konuda. Zaten gelecek inşallah itikat babında bu konuya değinecek. Yani cemaatlerden sakındırma caiz mi? Şahıslara mesela şahısları eleştirmek, cerh meselesi var ya, caiz mi diye bu meselelere değinerek ila mahiri. Fakat burada şeyhin belki yapmış olduğunu biz tasvip etmiyoruz ama şeyh de müştehittir diyoruz. Belki yapmış olduğu doğrudur. Fakat ben şunu anlatmak istiyorum. Şeyhin dikkat çekmiş olduğu konu gerçekten çok önemli. Yani bugün İslami cemaatler adı altında şöyle bir yeryüzüne bakın. Neden Allah'ın yardımının gelmediğini gerçekten görürsünüz. Yani mesela biraz önce şu verdiğim örneği biraz düşünün. Türkiye'de mesela Müslümanlar, yani Müslümanların halini bir düşünün. Başörtüsü için, öyle değil mi? Başörtüsü için sokaklara döküldüler. Öyle değil mi? İyi düşünen Müslümanlar veyahut da bozuk akideli Müslümanlar başörtü diye sokaklara döküldüler. Şimdi mesela buraya dökülenlerden bizim içimizden insanlar da vardı. Öyle değil mi? Ve biz Allah-u Teala kadın için ne diyor? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Kadın evinde vakar bulsun. Kadının yeri neresidir? Kadının yeri evidir. Kadın evinde otursun. Ve kadınlar cahiliye açılması gibi açılıp saçılıp sokaklara çıkmasınlar diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bugün kadının okulda okuması meselesini bir düşünseniz de. Bak biz şuna karşı değiliz. Yani kadınlar okumasın, kadınlar cahil kalsın değil. Kadın okuyacak tabii ki. Kadın okuyacaksa nerede okuyacak? Yani Müslüman okuyacak. Allah ikra diyor ama nerede okuyacak? Kimin yanında okuyacak? Hangi ortamda okuyacak? Öyle değil mi? Yani nasıl, biz ne için okuyoruz? Aydınlanmak için, kültürlenmek için, çevremizdeki olayları anlamak için, Allah'a daha güzel kul olabilmek için, insanlara daha güzel daveti ulaştırabilmek için okuyoruz. Amacımız nedir mesela? Amacımız çok güzeldir, öyle değil mi? Gayemiz çok güzeldir. Gayemizin çok güzel olduğu gibi arada kullandığımız aracın da çok güzel olması lazım. Yani gayenin güzel olması aradaki aracın kötü olmasını meşru kılmaz. Nasıl ki gayemiz temizdir, gayemiz şer'idir, Allah içindir. Aynı şekilde amacımız Allah için olduğu gibi o amaca ulaşmak için arada kullandığımız araçların da o şekilde temiz olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi kadının okulda okumasını düşünün. Yani bugün üniversitelerin halini görüyorsunuz. Kızların örtü şeklini görüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani Allah için zerre kadar bir tane şeriat kitabı açmış insanı getirin sorun. Bugün o okulda okuyan insanların örtü şekli, örtündükleri zaman dahi İslam'daki örtü şekli midir? Yoksa bunlar şeriata göre çıplak hükmündedirler mi yani? O giydikleri etekler, o giydikleri renkli ceketler, o giydikleri başörtüler, o renkli, o dikkat çeken başörtüler, bunlar, bu dar kıyafetler, bunlar şeriat ölçüsünde kapalılık mıdır, tesettür müdür? Yoksa onlar da açık hükmündedir, açık hükmünde midirler? Vallahi zerre kadar kadının avret meselesini, kadının tesettür meselesini fıkıh kitaplarından okumuş bir adama sorun ve anlamış, heva hevesine uymayan bir adama sorun. Bunlar diyecek İslam'da açık hükmündedirler yani. Yani Türkiye'deki o olayları bir düşünsenize mesela Türkiye'de. Müslüman olan insanlar çıktılar sokaklarda, bağırdılar, çağırdılar. Öyle değil mi? Mesela bak ben burada bir tane örnek var. Bu adamın mesela okulundan bu adamlar da çıkmışlar mesela sokaklarda zıplamışlar, hoplamışlar. Başörtü demişler. Arkadaş diyor hiç hayatında kız arkadaşı olmayan insanlar o eylemlerde hepsinin kız arkadaşı oldu diyor. Bu insanlar ne için şey yapıyorlar? Başörtüsü eylemi için sokaklara dökülmüşler. Başörtüsü için yürüyüş, zımbırtı, bağırma, çağırma diyorlar. Birinci neden yapılan eylem meşru değil. Çünkü kızların bu sistemde, bu şekilde, bu örtü tipiyle okuması zaten caiz değil. Öyle değil mi? İkincisi bak adam ne diyor? Diyor ki bu başörtüsü eylemleri sırasında ömründe kız arkadaşı olmayan insanların hepsinin kız arkadaşı oldu diyor. Kız nedir bilmeyen insanlar birden açıldılar diyor. Öyle değil mi? Hepsini kızlar tanımaya başladılar diyor. Demek ki bu insanların fıtratı zaten belli. Bu insanların ne olduğu belli. Yani hani kendilerini koruyabiliyorlar. Mesela çoğumuz okulda kızlarla beraber okuduk. Öyle değil mi? İstisna yok mu? İstisna var. Çok efendi, çok ağır başlı bayanlar yok mu? Çok efendi, çok ağır başlı bayanlar var. Ama %95 nasıl? %95 karbar. Öyle değil mi? Fitne. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi dışarıya çıktığı zaman Allah'ın böyle şeytanın onları insanların gözünde güzel gösterdiği, insanları saptıran cinsten, öyle değil mi? %95 böyle. Ya sen bir defa Müslümansın. Sen bunların okumasından bahsediyorsun da. Yani sen mesela bu alimler için diyorum ben bunu. Sen bilmiyor musun ki bir İslam'da bir şeyin çoğu mefsedeyse, öyle değil mi? İçinde biraz maslahat da olsa çoğunluk zarar olduğundan dolayı insan o amel caiz olmaz. Yani %95 bozuk çıkıyorsa bu okullardan, sen %5'i %95'e kurban edemezsin yani. Öyle değil mi? Ne yapman lazım? Bunun farklı bir ıslah yolu bulman lazım yani. Bu şekilde değil. Eğer %5 ile %95 ile beraber bozuluyorsa aynı şekilde bunu umumileştirin. Yani bu örnekleri mesela bir cemaat düşünün, dediğim gibi ammeten faiz diyor yani. Cemaatin ana parası, cemaatin üzerine döndüğü para, darul harpte faiz yemek caizdir diye. Ya bunlara nasıl Allah'ın yardımı gelecek yani? Öyle değil mi? Bunlara nasıl Allah'ın yardımı gelecek yani? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ne diyor? Allah ve ahallel bey'a ve harramel riba. Allah subhanahu wa ta'ala bey'i helal kılmıştır. Alışverişi helal kılmıştır. Öyle değil mi? Ve ribayı da, faizi de ne yapmıştır? Faizi de haram kılmıştır diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ve Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Size diyor faizin arta kalan kısmını bırakın artık diyor. Eğer iman edenlerdenseniz, Müslümanlardansanız artık faizi ne yapın? Faizi bırakın diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Buna rağmen bu insanlar eğer faiz diyorsa neden yeryüzünde Allah'ın yardımının gelmediğini ne yapın? Allah'ın neden yeryüzünde yardımının gelmediğini siz de anlayın yani. Ve dediğim gibi bu örnekleri ne yapabilirsiniz? Bu örnekleri şey yapabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Yani bir İslami cemaat düşünün. Bir İslami cemaat baştan sona Allah'ın hakimiyetini Allah'tan alıp Allah'tan başkasına veriyor. Öyle değil mi? İnsanlara oy vermek farzmış gibi, hatta oy vermeyen günahkarmış gibi olayı insanlara yansıtıyorlar. Parlamentoya girmek, yani o küfür meclisine girmek, kafirlerle beraber oturmak, küfür sistemini ayakta tutmak, Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal kılmak ümmetin üzerine vacipmiş. Farz-ı kifayeymiş. Hatta bir kısım yapmazsa bunu, bir kısım ne olurmuş? Bir kısım günahkar olurmuş. Yani bu sözler İslami cemaatlerin liderlerinin ağzından çıkıyor arkadaşlar. Böyle olunca, özellikle zaman da böyle olunca ve şeriatın ana gayesinin de kötülükle iyiliği birbirinden ayırmak olunca şeyhin bu yapmış olduğu güzel. Yani cemaatlerin bazı şeyine dikkat çekmek. Tabii bunu ne için? Yani insan bunu nasihat babından yapabilir. Yani kardeşine nasihat babından insan onun yanlışını ne yapabilir? İnsan onun yanlışını ona gösterebilir. Ama tabii bunu yaparken de insan biraz daha mesela şey olabilir. Biraz daha böyle temkinli, biraz daha böyle daha özellikle adamın yani akidesi düzgünse, çok büyük güzel işler yapmışsa bunu yaparken insan biraz daha böyle orta yollu ne yapabilir? Biraz daha böyle orta yollu davranabilir. Şeyh mesela bu noktaya dikkat çekiyor. Bu da bizim için nedir? Bu da bizim için bir örnektir. Yani şu fikri önce bir kafamızdan, birçok insanın kafasından yer etmiş bir fikri atmamız lazım. Yani İslami cemaatlerin hepsi İslami davanın bir tarafını yükleniyorlar. Öyle değil mi? Onun için hiç kimsenin kimseye karışmaması lazım. Herkes kendi yolunda ne yapması lazım? Herkes kendi yolunda ilerlenmesi lazım. İttifak edilen noktalarda ittifak, ihtilaf edilen noktalarda da insan ne yapmaması lazım? Onları görmemek lazım. Yani ittifak noktalarını görmemek. Birlerimiz çok. Allah'ımız bir, kıblemiz bir. Öyle değil mi? Diyor mesela. Bu tür fikirlerin yanlışlığına mesela bu fikirler çok yaygın. Özellikle bizim Türkiye'de ve mesela Arap bölgesinde son zamanlarda yayılan fikir. Buna iyi anlayın mesela. Bunda bu cemaatler konusuyla ilgisi var. Şeyh değinmişken biz de değinelim. Diyor ki mesela adam bizim ne falan filan cemaatle Allah'ımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir diyor. Bu kadar birimiz varken diyor ihtilaf edilen noktaları ne yapalım? İttifak noktalarında ittifak, ihtilaf edilen noktaları da görmemezlikten gelelim diyor. Şimdi arkadaş doğru da yani söylediğim fikir çok güzel de bu kimin için geçerli? Yani mesela örnek veriyorum. İttifak ettiğimiz nokta tevhiddir. Tamam mı? Fıkhi bir meselede anlaşmayız. Yani mesela ben diyorum ki kadının yüzünü kapatması vaciptir. O diyor ki yok kadın tam tesettürü güzel olacak ama kadının yüzü açık olabilir. Bunu görmemezlikten gelebilirsin. Öyle değil mi? Çünkü neden? Asıl meselede de ittifak etmişsin. Yani kadının tesettürü meselesinde ittifak etmişsin. Ve kadının dikkat çekmeyeceği elbise giymesi noktasında ittifak etmişsin. Kadının yeri noktasında ittifak etmişsin toplumdaki yeri. Ama kadını görmemezlikten gelirsin. Hele özellikle İslam ümmeti bu vaziyetteyken görmezsin. Ama tevhidde ihtilaf etmezsin. Yani senin küfür dediğin şeyi o ümmete farz-ı kifaya diye anlatmaz. Öyle mi? O ümmete farz-ı kifaya diye anlatıyorsa büyük bir problem var demektir zaten. Mesela örnek, diyelim ki sen adamla tevhidde ittifak etmişsin. Bu devletin darül küfür olduğunda ittifak etmişsin. Şer'i bir devleti getirmek gerektiğine ittifak etmişsin. Ve şer'i devletin gelebilmesi için cihadın gerektiğine ve cihadın olabilmesi için de işte ilim talebi, davet gibi mesela. Bu noktalarda ittifak etmişsin güzel. Ama diyelim sen diyorsun sakal bırakmak vacip. Bu adam diyor ki bu ortamda sakal bırakılmaz diyor mesela. Sen onun yaptığını yanlış buluyorsun. Anladın mı? Ama ana noktada ittifak etmişsiniz ya. Ana noktada ittifak etmişsiniz. Bunu anlık olarak savaş anında, yani soğuk veya sıcak savaş fark etmez. Bunu görmemezlikten gelebilirsin. Tamam mı? Bunu niye? Çünkü tevhidiniz bir. Yani inandığınız, davet ettiğiniz Allah bir. Veyahut da mesela bu tür örnekleri çoğaltabilirsiniz. Anladınız mı? Bu tür örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama örnek veriyorum. A cemaati, B cemaati. Bu cemaat diyor ki biraz önce bahsettiğim gibi parlamentoya girmek farz-ı kifayedir. Ümmetten bazıları parlamentoya girmezse, yani bu küfür amelini de yapmazsa ne olur? Ümmetten kalan hepsi, o ülkedekiler hepsi günahkar olur diyor. Ben bu adamın neresi? Benim bununla Allah'ım bir mi? Benim bununla Allah'ım bir değil ki. Benim ilahım alemlerin Rabbi olan, helal ve haram kılma yetkisinin sadece kendisinde olduğu ve insanlara hayat nizamı, kanun koyabilecek olan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah ve içindekilerin Rabbi olan Allah. Onun Rabbi kim? Onun Rabbi ise ismi tebememe olan veya meclisü teşri'i olan, öyle değil mi? Veyahut da cumhurbaşkanı olan veyahut da başbakan, bakanlar kurulu olan parlamento ilah edilmiş. Ben bu adamla ittifak ettiğim bir nokta yok ki. Benim bu adamla yöneldiğim kıble bir değil ki. Bu adam yüzünü Amerika'ya çevirmiş. Amerika'nın Müslümanlara çizdiği şeyde, Müslümanlara çizdiği program neyse adam o doğrultuda. Yani Amerika bir dönem Müslümanları işte şeye, siyasi sahaya çekmek istiyor. Öyle değil mi? Demokrasi adı altında Müslümanları siyasi sahaya çekmek istiyor. Bu adam bu kıblesini oraya yönelmiş yani. Adamın yöneldiği yön ona doğru, benim yöneldiğim yön Kabe'ye doğru yani. Aramızda dağlar kadar ne var? Dağlar kadar fark var. Yani tevhidi noktalarda ittifak yoksa senin o insanlarla aranda ne yoktur? Senin o insanlarla aranda ittifak yoktur. Neden? Çünkü sen o adamın İslam için amel yaptığına inanmıyorsun. Sen neye inanmışsın? Allah diyor لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Şirk koşarsan yapmış olduğun ameller boşa gider. Ve senin şirk dediğin her şeyi yapıyor bu adam. Öyle değil mi? O zaman senin gönlünde bu adamın yapmış olduğu bütün ameller ne olmuştur? Yapmış olduğu bütün ameller boşa gidiyor zaten. Yani Allah katında bunların وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz onların yapmış olduğu amelleri onların önüne koyarız, sonra onu yerle bir ederiz. Toz toprak ederiz yani. Yani bu adamın yapmış olduğu amelin Allah katında bir değeri yok senin gözünde. Allah katında amel yerine geçmiyor. Bu insanlarla ittifak etmek mümkün değil. Öyle mi? Bu insan mesela irca akidesiyle bir Müslümanı ittifak etmesi mümkün değil. Harici akidesiyle bir Müslüman ittifak etmesi ne değil? Bir Müslümanı ittifak etmesi mümkün değil. Siyasi parti meclise girme akidesiyle bir Müslümanın ittifak etmesi mümkün değil. Sofiyle bir Müslümanın ittifak etmesi mümkün değil. Öyle değil mi? Mesela bir Sofi'yi düşün. Sen diyorsun işte ya bu fikirle Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir. O zaman bu noktalarda ittifak edelim, kalan noktaları görmeyelim. Şimdi gel bakalım seninle Sofi'nin Allah'a bir mi? Şimdi sen şuna inanmışsın. Mutlak tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'tır. Sübhan olan Allah'tır. Öyle değil mi? Bu Allah öyle bir Allah'tır ki görme sıfatının kendisinden mutlak tahakkuk ettiği, işitme sıfatının kendisinden mutlak tahakkuk ettiği, öyle değil mi? Bir Allah'tır. İlim sıfatının mutlak tahakkuk ettiği bir Allah'tır. Öyle değil mi? Buna inanmışsın sen. Bunun dışında kalan insanlara verilen mesela işitme, görme ve diğer tüm sıfatlar nedir? Mahduttur. Sınırlıdır. Öyle değil mi? Senin inancın budur. Sen doğal olarak mesela diyelim dağda bir sıkıntıya düştün. Ne diyorsun? Kurtar beni ya Rabbi diyorsun. Allah'ım beni kurtar, Allah'ım beni kurtar. Neden? Çünkü sen inanmışsın ki mutlak görme sıfatına sahip olan Allah'tır. Seni orada ondan başkası göremez. Peki bir Sofi'yi düşün. Sofi ormanda veya dağda kaldı. Ne diyor? Medet ya Abdülkadir Geylani. Medet ya Şeyh Abdülbaki. Medet ya Bedevi. Medet ya Dusui. Öyle değil mi? Böyle diyor adam yani. Neden? Çünkü ona göre işitme sıfatı aynı şekilde kimde var? Abdülkadir Geylani'de de var. Ona göre mutlak ilim sıfatı kimde de var? kainata tasarruf hakkına sahip olan kim? 4-5 tane kutup var. İbn Arabi bir de şeyleri, bir de çırakları. Kainata ne yapıyorlar? İbn Arabi kalfaları, çırakları böyle sanayi zaten. Şey gökyüzü. Oturmuşlar, şeyi de paylaşmışlar. Kainatı da paylaşmışlar. Kainata ne yapıyorlar? Kainata tasarruf yapıyorlar. Bak şimdi ne gördük biz burada? Senin Allah inancın, onun Allah inancı bir değil. Yani senle onun Rabbi, senle onun ilahı ne değil? Senle onun ilahı bir değil. Aynı şekilde peygamberi düşün. Senin gözünde peygamber kimdir? Her getirdiği alınmak zorunda olan, sözünün önüne hiçbir söz geçirilmeyen nedir? Sözünün önüne hiçbir söz geçirilmeyecek olan peygamberdir. Allah'ın kitabını açıklayan nedir? Allah'ın kitabını açıklayan bir müessesedir peygamber. Öyle değil mi? Bir sofi için bunu düşün. Sofi için şeyhe ne demişse olur. Yani Kur'an sünnete bakmaya bile lüzum yok. Hatta ne? Kur'an-ı Kerim'i fazla okudu, sizin oğlan kafayı yedi mesela. Öyle değil mi? Ya sizin oğlana söyleyin, sizin oğlan çok okuyor, kafayı yiyecek yani. Bizim orada bir tanesi vardı diyor, böyle 10-15 sene okudu, en sonunda kafayı yedi, ortalığa düştü diyor adam yani. Adamdaki itikat ne? Kur'an sünnetleri kim anlar? Şeyhi anlar. Şeyhinin dışında kimse anlamaz. Doğal olarak da adam için Kur'an sünnet diye bir mefhum yok yani. Şeyhi ne dese o var. Anladın? Adamın Kur'an'ı da sünneti de senin gibi Kur'an ve sünnet değil. O kitaplar değil. Ne? Adamın Kur'an'ı da sünneti de şeyh olmuş. İlâ mâhirehî. Yani bunları düşünürseniz şeyhin mukaddimede dikkat çekmiş olduğu konuyu da ne yaparsınız? Şeyhin mukaddimede dikkat çekmiş olduğu konuyu da anlarsınız. Yani cemaatler meselesi ve cemaatlerden bazen gerçekten insanları sakındırmak, insan istemese de insan içine düşmüş oluyor. Hakla batıl birbirinden ne olsun? Hakla batıl birbirinden ayrılsın diye. Ve dediğim gibi yani bu fikrin de şeyine kanmayın. Bu fikir insana cazip geliyor. Yani işte Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Neden ihtilaf edelim ki? Bunlarda ittifak edelim, hep birleşelim. Ama dediğim gibi tevhid boyutundan olayı düşününce ittifak edebilmemiz için aramızda ilk başta tevhidi bir ittifak olması lazım. Yani küfür ve iman meselelerinde ne yapmamız lazım? Yani küfür ve iman meselelerinde genel olarak ittifak etmemiz lazım. Bundan sonra insan her yönde ittifak edebilir yani. Sorun değil. Ama sen de asılların aslı olan tevhidde ittifak etmemişsin. Senin küfür dediğine o farzı, o kifaya diyor. Senin işte küfür dediğine o imanın esası diyor mesela. Böyle olunca ne olmaz? Böyle olunca ittifakın olması mümkün değildir. Bu kısaca ne? Kısaca kitabı anlatmaya çalıştık. Kitabın özünü ve mukaddimesini anlattık. Şeyhin kitaba girişini anlattık. Bu ne olmuş oldu bizim? Kitap için ön sözümüz oldu. Yani kitap hakkında biraz bilgi verdik. Kitabın yazarı hakkında biraz bilgi verdik. İnşallah Allah subhanahu teala kısmet ederse bir dahaki derste şeyhin başlamış olduğu neye başlayacağız? İlmin fazileti ve Kur'an'da sünnete selef ulemasının yanında ilmin fazileti konusunu işlemeye çalışacağız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.